ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีนะคะโดยท่านอาจารย์วสินอินทศระค่ะเราเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะนำเสนอทางความดี2เรื่องด้วยกันถ้าเวลาพอนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องจิตที่ตั้งเอาไว้ผิดนะคะซึ่งมาจากเล่มทางความดีเล่มที่1นะคะอยู่ที่หน้า329ถ้าท่านฟังท่านใดมีหนังสืออยู่ด้วยก็นำมาทบทวนนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเพราะว่าหลังจากอ่านจบแล้วนี้ท่านอาจารย์วสินอินทศระก็จะมาเสริมข้อความที่สำคัญให้เด่นชัดยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ขาค่ะเดี๋ยวน้องจะเปิดเพลงครอไปด้วยนะคะ ค่ ะแล้วเราเริ่มต้นอ่านกันเลยดีไหมคะอาจารย์คะ อ่ านมาเลยนะคะค่ะทางความดีเรื่องนี้นะคะมีประโยชน์ที่จะทำให้เรารู้ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดนั้นมีลักษณะอย่างไรและคุณจะแก้ไขอย่างไรคะเห็นโจรคนมีเวรต่อกันพบคนมีเวรด้วยกันจะพึงทำความพินาศอันใดต่อกันจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบไว้ผิดยังสามารถทำความพินาศให้บุคคลมากกว่านั้นเสียอีกจิตที่บุคคลตั้งเอาไว้ผิดสามารถทำความพินาศให้บุคคลมากกว่านั้นเสียอีกอธิบายความคำว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดในพระคาถานี้ท่านหมายถึงตั้งไว้ในอกุศลกรรมบท10มีปานาติบาตเป็นต้นและมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปริโยสารหมายความว่ามีความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าความดีนั้นไม่มีความชั่วไม่มีทําดีศูนย์เปล่าทําชั่วศูนย์เปล่าดังนี้เป็นต้นจิตที่ตั้งไว้ผิดอย่างนี้ให้โทษมากทําความวอดวายให้มากมากกว่าโจรและคนมีเวรต่อกันจะพึงกระทำแก่กันท่านว่าคนพวกนี้ทำความพินาศให้แก่กันอย่างมากก็เพียงชาติเดียวแต่จิตที่สร้างไว้ผิดย่อมให้ทุกโทษนานกว่าสามารถให้เจริญทุกข์ในอบาย4ไม่รู้จักจบสิ้นจิตของบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดอันหนึ่งบุคคลที่ต้องเป็นโจรและเป็นคนมีเวรกันก็เพราะว่าจิตที่ตั้งเอาไว้ผิดนั่นเองเป็นมูลกรณีพระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ที่แคว้นโกศลทรงปรารภนายโคบาลชื่อนันทะมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องประกอบเรื่องโคบาลชื่อนันทะนายนันทะเป็นชาวสาวัตถีเป็นคนที่มั่งมีแต่ต้องการปกปิดฐานะของตนจึงไปรับจ้างเลี้ยงโคของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอันหนึ่งท่านว่าเขาต้องการหลบหลีกการบีบคั้นของพระราชาจึงทำตนเป็นคนรับจ้างเลี้ยงโคทำนองเดียวกับชดินชื่อเกณียะหลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาด้วยการเป็นบรรพชิตรักษาขุมทรัพย์ของตนอยู่ในนันทะนั้นถือเอาปัญจโครสรสจักโค5อย่างคือนมสดนมส้มเปรียงเนยใสและเนยข้นในการอันสมควรคือไม่เพียงแต่เป็นคนเลี้ยงโคอย่างเดียวเมื่อมาสู่สำนักของท่านอนาถบิณฑิกะเขาได้มีโอกาสเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมและทูลวิงวอนพระศาสดาให้เสด็จไปสู่สำนักของตนบ้างพระศาสดาทรงรอคอยความแก่กล้าแห่งอินทรีย์และญาณของเขาอยู่จึงมิได้เสด็จไปทันทีต่อมาเมื่อทรงทราบว่าอินทรีย์เขาแก่กล้าพอที่จะบรรลุมรรคผลได้แล้วพระศาสดามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารได้เสด็จไปยังที่อยู่ของนันทโคบาลแต่มิได้เสด็จไปยังเรือนของเขาทีเดียวเพียงแค่ประทับใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้บ้านของเขานายนันทาทราบแล้วพอใจรีบไปเฝ้าถวายปัญจโครสทานอันประณีตแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันในวันที่7พระศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วตรัสอนุปุพพภิกขถามีทานเป็นต้นเมื่อจบเทศนานายนันทาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน รับบาตรพระศาสดาแล้วตามทรงเสด็จไปไกลพอควรแล้วพระพุทธองค์ทรงรับบาตรจากเขาแล้วรับสั่งให้กลับขณะเขาเดินกลับนั่นเองนายพรานคนหนึ่งแทงเขาถึงแก่ความตายหมู่ภิกษุที่ตามมาข้างหลังเห็นความตายของเขาแล้วทูลพระศาสดาว่าความตายของนายนันทามีขึ้นเพราะการเสด็จมาของพระพุทธองค์พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจะมาหรือไม่มาก็ตามนายนันทะจะรอดพ้นความตายไปไม่ได้เขาต้องตายในวันนี้แน่นอนนายพรานจะต้องฆ่าเขาภิกษุทั้งหลายจิตซึ่งตั้งไว้ผิดย่อมทำความที่น่าให้แก่ตนยิ่งกว่าโจรและคนจองเวรจะพึงทำแก่กันดังนี้แล้วแต่พระพุทธพจน์ดังที่กล่าวมาเป็นนัยยะเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับทางความดีเรื่องจิตที่ตั้งไว้ชอบขอคำเสริมจากอาจารย์ค่ะ อะไร น้องชอบประเด็นที่ย้ำในส่วนที่บอกว่าโจรและคนมีเวรต่อกันจะพึงกระทำแก่กันนั้นทำความพินาศให้แก่กันอย่างมากก็ชาติเดียวนะคะแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยทำทุกโทษให้นานกว่าตรงนี้นะคะทำให้เราคิดเลยค่ะว่าการที่เราได้รับหรือว่ามีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ที่ทำให้ทิฏฐิของเรานั้นจับเปลี่ยนเป็นทิฏฐิที่ชอบมีจิตที่ตั้งเอาไว้ชอบนั้นท่านมีพระคุณอย่างใหญ่หลวงทีเดียวนะคะไม่งั้นเราต้องทรมานแล้วก็ทุกโศกไปหลายภพหลายชาติทีเดียวมากกว่าโทษภัยที่ได้รับจากโจรภัยหรือว่าคนที่อาฆาตจองเวรกันเสียอีกอาจารย์จะเสริมส่วนนี้สักเล็กน้อยดีไหมคะอาจารย์ขาเดี๋ยวสายอาจจะหลุดไปนะคะค่ะเดี๋ยวทางรายการจะลองเช็คสายโทรศัพท์นิดนึงนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะรายการในช่วงที่นำเสนอทางความดีนะคะสามารถติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่5นาฬิกาถึง6นาฬิกาค่ะ ครับ เรียบร้อยนะคะสายกลับมาแล้วค่ะ ก็คงไม่ต้องเสริมอะไรมากนะครับเพราะว่ามันชัดเจนนะครับ ค่ะแต่ทำไม คนก็จนมันทำให้กันก็เพียงแค่ชาติเดียว ค ่ะแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดนี่มันจะให้โทษไปเป็นรอยจากพันชาติตลอดสังสารวัฏ ค่ะแต่จริงๆภิกษุไม่น่ามากล่าวอย่างนั้นเลยนะคะว่าที่ในนันทานั้นตายเป็นเพราะว่าการเสด็จมาของพระพุทธองค ์อ๋ออันนี้ก็เป็นธรรมดาของพระที่ท่านยังไม่แจ่มแจ้งนะครับยังไม่แจ่มแจ้งในเหตุผลในเรื่องกฎแห่งกรรมหรืออะไรท่านก็พูดไปเหมือนกับคนธรรมดา ถ้าท่านไม่ได้รับการแก้ไขความเข้าใจที่ถูกต้องก็เท่ากับว่าจิตของท่านก็จะต้องตั้งไว้ผิดเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ครับ ค่ะอาจารย์ขายแล้วก็อนุปุพพภิกขานั้นในนี้มีหมายเหตุ ภิกขา ค่ะ อนุปุพพภิกขา อ๋อปุพพิ อนุปุพพ ภิกขา ค่ะแปลว่าคาถาที่กล่าวโดยลำดับ ค่ะแล้วในช่วงที่มีหมายเหตุนะคะมีอนุปุพพิกถา5แล้วก็บอกว่า1ทาน2ศีล3สวรรค์4โทษของกามห้าอานิสงส์ในการหลีกจากกาม ค่ะอันนี้ที่พุทธเจ้าท่านทรงใช้บ่อยสำหรับคนที่ยังใหม่ต่อศาสนานะฮะ ค่ะ แต่ยังเพิ่งเข้ามาในศาสนาใหม่ๆท่านก็จะทรงแสดงธรรมมาข้อนี้แสดงเรื่องทานการเสียสละการบริจาคทานไม่เห็นแก่ตัวเรื่องศีลความประพฤติที่ดีแล้วก็อานิสงส์ของทานของศีลก็ทำให้ไปสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ข้อที่3ใช่ไหมฮะทรงแสดงความสุขสบายที่สวรรค์แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นกามอยู ่ ยังเป็นกามสุขอยู ่ ก็เลยทรงแสดงข้อที่4คือโทษของกาม ค ่ะแล้วก็ข้อที่5อานิสงส์ของการปลีกตนออกจากกามแล้วก็เหมือนกับทรงซักผ้าเสียก่อนที่จะลงน้ำย้อมว่าจะเป็นให้เป็นสีอะไรลงสีนะฮะซักผ้าให้สะอาดเสียก่อนแล้วก็ลงสีแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจโดยมากจะตามมาด้วยอริยสัจ4ซึ่งเป็นกันยอมสี่ยอมสี่ตรงนี้นะฮะ ดังพระยศะที่เป็นคฤหัสถ์อยู่ก่อนพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมแบบนี้มารดาบิดาของพระยศะกุลบุตรก็เหมือนกันแต่ว่าพอทรงแสดงแก่บรรพชิตอยู่แล้วท่านก็แสดงไปเลยไม่มีอนุปุพพิกถาก็จะไปเข้าเรื่องของบรรพชิตไปเลย คราวนี้เราก็มาอีกสักเรื่องนึงดีไหมคะอาจารย์คะเวลาน่าจะพอค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องจิตที่ตั้งไว้ผิดแล้วเราก็ควรจะต้องมีจิตที่ตั้งไว้ชอบให้ท่านผู้ฟังได้ติดเที่ย วค่ะ ได้ ยังแจ้งขึ้น นะคะค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะมารดาบิดาหรือญาติทั้งหลายย่อมกระทำสิ่งนั้นให้ไม่ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมทำให้ได้และทำบุคคลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐยิ่งกว่าที่มารดาบิดาจะพึงให้ได้อธิบายความคำว่าสิ่งนั้นในพระคาถานี้หมายถึงความประเสริฐหรือคุณความดีตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงกล่าวคือนิพพานสมบัติจึงอยู่มารดาบิดาหรือญาติอันเป็นที่รักอาจมอบทรัพย์ให้เลี้ยงชีพสบายชาติหนึ่งแต่ก็ชาติเดียวเท่านั้นไม่สามารถให้ข้ามภพข้ามชาติได้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ถูกแล้วย่อมทำให้ได้สมบัติทั้งที่เป็นโลกียะโลกุตระให้ได้สักการะนับถือเกียรติยศและอื่นๆอีกมากมายอันอยู่เหนือวิสัยที่มารดาบิดาจะพึงให้ได้จิตที่ตั้งไว้ถูกจึงมีคุณค่ามากบุคคลจะได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็เพราะจิตที่ตั้งเอาไว้ถูกแม้มนุษย์สมบัตินี้ก็เหมือนกันพระศาสดาตรัสพุทธพจน์นี้ขณะที่ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโสรยะเถระผู้มีประวัติแปลกพิสดารจะมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องประกอบเรื่องพระโสรยะเถระเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งในโสรายนครนั่งบนยานน้อยกับสหายรักไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบขณะเดียวกันนั้นพระมหากัจจายนะเถระเข้าไปบิณฑบาตในนครโสรายะเหมือนกันลูกชายเศรษฐีเห็นพระมหากัจจายนะผู้มีผิวเพียงดั่งทองคำจึงเกิดความคิดขึ้นว่าพระเถระรูปนี้สวยจริงหนอควรเป็นภรรยาของเราหรือภรรยาของเราพึงมีผิวงามอย่างพระเถระรูปนี้พร้อมกับความคิดนั่นเองเพศชายของเขาหายไปเพศหญิงปรากฏขึ้นเขาละอายจึงลงจากยานน้อยหนีไปหนีไปยังเมืองสักกศิลาและสหายของเขาที่นั่งไปด้วยกันและชนบริวารทั้งหลายก็จำไม่ได้เพียงแต่พูดกันว่าอะไรอะไรนั่นอะไรนั่นสหายของเธอเมื่อไม่เห็นเธอก็เที่ยวค้นหาแต่ไม่เจอคนทั้งหลายช่วยกันค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมารดาบิดาของเธอจึงคิดว่าบุตรชายของตนตายแล้วจึงร้องไห้และทำมัจจกับพัดคือถวายอาหารแก่สำนักอุทิศแด่ผู้ตายนางเห็นพวกเกวียนไปสู่ตะกศิลาหมู่หนึ่งจึงเดินตามเข้าไปพวกเกวียนเห็นแล้วจึงกล่าวว่านางเดินตามพวกเราไปทำไมเล่าพวกเราไม่รู้จักว่าเป็นรูปเต้าเหล่าใครนางบอกว่าขอให้เขาขับยานไปเถิดเธอจะเดินตามไปเรื่อยๆแต่พอเดินนั้นเข้าก็เหนื่อยนางจึงถอดแหวนออกจากนิ้วส่งให้กับนายเกวียนเป็นค่าโดยสารขออาศัยไปด้วยชาวเกวียนเห็นนางอย่างประจักษ์แล้วคิดว่าบุตรชายเศรษฐีนายของพวกเรายังไม่มีภรรยาสตรีนี้เหมาะสมกับบุตรแห่งนายของเราหากเราเสนอสตรีผู้นี้และนายชอบพวกเราคงจะได้รับรางวัลอย่างงดงามเมื่อไปถึงนครตักศิลาพวกชาวเกวียนก็ทำอย่างที่คิดลูกชายเศรษฐีขอดูตัวไม่เห็นนางมีวัยเหมาะกับตนและมีรูปงามน่าพึงใจมีความรักเกิดขึ้นจึงรับไว้เป็นภรรยาตนพระอัตถกถาจารย์กล่าวแทรกเอาไว้ตอนนี้ว่าชายชื่อว่าไม่เคยเป็นหญิงหรือหญิงไม่เคยเป็นชายย่อมไม่มีในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ชายประพฤติผิดในกามลูกละเมิดในภรรยาของผู้อื่นและต้องตกนรกนานปีเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเกิดเป็นหญิงร้อยชาติแม้พระอานันทะเถระเองผู้มีบารมีอันบำเพ็ญมาตั้งแสนกับ ท่องเที่ยวในสังสารวัฏคราวหนึ่งเกิดในตระกูลช่างทองได้กระทำการในสุมิจฉาจารตกนรกแล้วด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือต้องเกิดเป็นหญิงถึง14ชาติและถึงการถอนพืชคือเป็นหมันถึง7ชาติส่วนหญิงเมื่อต้องการเป็นชายพึงทำบุญทั้งหลายอันมีทานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอข้าพเจ้าพึงกลับได้อัตภาพเป็นชายเมื่อทำกาละแล้วย่อมได้อัตภาพเป็นชายอันหนึ่งหญิงที่ปฏิบัติสามีประพฤติต่อสามีประหนึ่งเขาเป็นเทวดาของตนเมื่อต้องการเป็นชายบุญกุศลนั้นย่อมอำนวยให้เป็นชายได้สมความปรารถนาส่วนบุตรชายเศรษฐีเมืองโสรายะนี้ยังจิตอกุศลให้เกิดขึ้นในพระเถระจึงกลับอัตภาพเป็นหญิงในทันทีในการแต่งงานใหม่ครั้นนางได้บุตรอีก2คนรวมกับบุตรอีก2คนเมื่อสมัยเธอเป็นชายเป็น4คนต่อมาบุตรชายเศรษฐีผู้เป็นสหายของนางเดินทางด้วยเกวียนจากโสรยะไปยังสักกศิลานางยืนดูอยู่ที่ปราสาทมองเห็นแล้วจำได้จึงให้คนใช้ไปเชิญมาต้อนรับเป็นอันดีด้วยเครื่องบริโภคอันมีรสเลิศต่างๆเมื่อเสด็จแล้วผู้เป็นอคันตุกะจึงถามว่านางผู้เจริญท่านต้อนรับข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ท่านรู้จักข้าพเจ้ามาก่อนหรือส่วนข้าพเจ้าเองขอสารภาพว่าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยนางจึงตอบว่า